न पुति भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। यहां एक शब्द का विचार बाकी रह गया, भाषा ही तो हो गया है, केवल युक्ता की व्याख्या करना है। युक्तो अभियुक्त समाचरण कह दिया, अभियुक्त मैंने अभिता सर्वता योगे निष्ठा सन समाचरण इत्यर्थ। अभियुक्त का मतलब क्या लेना है, अभिता सर्वता योगे निष्ठा सन, योगे मैंने ज्ञान योगे निष्ठा सन समाचरण इत्यर्थ। और क्या ज्ञान योग है वो भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। आत्मनो देहादि तादात्म्य अभाव दर्शनात्मक ज्ञान योगे न निष्ठासन, ज्ञान योगे निष्ठासन। आत्मा देहादि के साथ तादात्म्य के अभाव से रहित है। आत्मनो देहादि तादात्म्य अभाव दर्शन रूप ज्ञान योगे निष्ठासन, ऐसा युक्त का योगे निष्ठा इति युक्त। कस्मिन योगे आत्मनो ज्ञान योगे, ज्ञान योग किम स्वरूपम, आत्मनो देहाय तादात्म रहितत्व रूपम एव ज्ञान योगत्वम, तारश ज्ञान योगे निष्ठा सन समाचरण इत्यर्थः। क्योंकि शरीरादि का तादात्म्य होना ही सारा झंझट का कारण बन जाता है ना। एतार तादात्म्य रहित होकर के समाचरण करेगा तब कभी भी वह उस जाल में फंसेगा नहीं, करते हुए भी फंसता नहीं है। ये देहाध्यात्म के साथ आत्मा तादात्म्य को बनाए रखते हुए कर्मानुष्ठान कर रहा है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कहा गया था पहले, वो ज्ञान का विभव संभव है। जिसके अनुष्ठान किया महात्मा का ज्ञान का अविभव हो गया और चोर का पीछे भाग गया, भक्त सो रहा है आराम से चिंतन करता हुआ, सर्व मिथ्या गया तो क्या गया मेरा, है कुछ नहीं हुआ मेरा। जैसे जनक ने कहा लगी तो आग लगी बस्ती में, जनक अपना क्या फर्क पड़ना, उसके अलग विभाग है ना, दलखल विभाग डिपार्टमेंट है ना, फायर स्टेशन वाला, वो अपने जाएगा करेगा जो करना है, जो होना है सो हो रहा है ठीक है, तो मैं क्यों से भाग दौड़ करूं पागल हो जाऊं, मेरा क्या है कुछ नहीं, ना राज्य में ना मेरा, वो जनक की स्थिति। ज्ञान ही में रह कर सारे कर्म कर रहा है, अहरी बात दलखल वाले नहीं जाएंगे तो राजा को डांटेंगे ना क्यों उनको, है दमखल वाले क्यों सो रहे हो, जाओ उधर आग लगी है बेटा बुझाने की कोशिश करो, तुम्हारी ड्यूटी तुम करो। मंत्री को डांटेगा उस विभागीय मंत्री को, इतना तो दरबार बुलाएगा और डांटेगा ही जरूर, फिर राजा के करते हुए समाचरण कर रहा है वो, लेकिन पूरा ज्ञान एवं निष्ठा रखते हुए करता है, तनिष्ठ होकर के करता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही है स्थिति वर्तमान में, ज्ञान निष्ठ होकर के समाचरण करता हुआ करा रहे हैं। और अब यहाँ जो आया श्लोक में कर्म संगी नाम, उसके लिए श्लोक आएगा 27वां, और जो है युक्त समाचरण के लिए 28वां श्लोक है, अथवा 25वें जो पूर्वार्ध के लिए एक श्लोक है, उत्तरार्ध के लिए दूसरा श्लोक भी समझ सकते हैं। सकता कैसा सकता है वो समझा रहे 27वें में, और असक्त है तो विद्वान कैसे सकता है वो 28वें में आ जाएगा। इसलिए 27वीं अवतरणिका में अलग अलग बातें कही जाती है, अविद्वान अज्ञा कथम कर्म सुसज्जते इत्याह। भगवान कहते हैं जो अविद्वान, भाष्यकार अविद्वान जो अज्ञ है वह कर्म में आसक्त कैसे हो जाता है। सक्ता कर्मणि अविद्वान सो अपने कहा था, कर्म संगी नाम कर्म आसक्ता नाम अपने कहा, तो कर्म में आसक्त कैसे होता है बताइए। एक पक्ष तो भाष्यकार मुख्य रूप में कह दिया अविद्वान कथम सकता हा? ये बता, अथवा सक्तस्य कर्मणि आचरण कथम, सक्त पुरुष कर्म में कैसे आचरण करता वो पता, अहंकार आत्मा सन आचरती ऐसा कर रहे हो। तो तीसरा पक्ष है जो कर्म संगी नाम की व्याख्या जो कर रहे हैं, मैंने पिछले श्लोक का ही व्याख्या समझ लो 25वां का नहीं, ऐसा भी लोगों का कहना है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति है, प्रकृति मैंने माया, हाँ माया प्रकृति है, मायां तो प्रकृति विद्या माई नंदो महेश्वरम, श्वेता श्वेत्र प्रसाद 4वां अध्याय 10वां मंत्र में जो कहा है प्रकृति में विद्या, इसलिए वही प्रकृति माया है। प्रकृति मायाया गुण ही, माया क्या कर रही है अपने स्वतंत्र गुणों के द्वारा, गुण ही से क्या लेना स्वतंत्र नहीं लेना, कि प्रकृति सबसे स्वतंत्र आई गया, प्रकृति का मतलब क्या माया, माया का मतलब स्वतंत्र गुण तो आई गया ना, फिर गुण से क्या हो गया, इसलिए फिर दोबारा जो गुण कह दे रहे हैं उस गुण ही सबसे सत्वरजतम नहीं लेना। क्यों, क्या लेंगे? गुणों का कार्य ही कार्यकरण संघात ही कार्यकारण कार्यकरण भूता संघात आदि के द्वारा कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः माने सर्व प्रकार ही सकल इंद्रियों के द्वारा ईश्वरादि से अधिष्ठित होते हुए वह माया ही सकल कर्मों को करती रहती है। लेकिन यह अज्ञानी क्या कर रहा है? अहंकार मूढ़ात्मा, अहंकार मूढ़ात्मा, अहंकार हम रूपी कार में बैठ गए, विमूढ़ हो गया है, हम रूपी कार मिल गया है इसको, अब अहंकार तो पड़ेगा, उस विमूढ़ हो गया। सोचना फिर भी एयरप्लेन चला रहा हूँ जब पहली पहली बार कोई को कार मिला और ड्राइविंग करे तो कैसे करेगा वो, तो यही सोचेगा मेरे को हवाई जहाज चला रहा हूँ। ऐसे बच्चे को पहले साइकिल दे दो और साइकिल को सड़क पर इधर से 10 बार दौड़ेगा, वो सबको दिखाते हुए ट्री ट्री ट्री कते भेगा, घंटा बजा करेगा उसकी, है दुनिया देखिए कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, वो ऐसे चला दे जैसे हवाई जहाज चला रहा हूँ, फुल स्पीड में जाएगा आगे पीछे, यही होता है ना हर बालक का, ये हाल है। स्कूटर दे दो, कार दे दो, कोई भी हो, सब में ही पीपी करेगा, जान बुझ घर घर के दरवाजे में पीपी कर देगा कि घर के लोग खिड़की से देखे तो सही मेरा कार को, मैं चला रहा हूँ। बड़ा क्षुद्र बुद्धि होती है इस दुनिया में, स्वभाव कुरिया विद्वांस। इसलिए कहते क्या है? अहंकार मूढ़ात्मा कार्यकरण संघात एव आत्म प्रत्यय, कार्यकरण संघात में ही आत्मबुद्धि कर लेगा ना, अहम करोति इति अहंकार, अनात्मनी आत्मा, आत्मा अहम शब्द वाच क्या है? आत्मा, अहम मने आत्मा, करोति कुत्र? अनात्मनी अनात्मभूता कार्यकर्म संघात शरीर में आत्मबुद्धि करोति, अहम करोति मने आत्मबुद्धि करोति इति अहंकार, कार्यकर्म संघात रूपी अनात्मा में आत्मा अहम ऐसा जो करता है उसको अहंकार कहते हैं। उसके द्वारा वो क्या हो गया ऐसा कर लेने से? अर्थात अनात्म में आत्मा का तादात्म्य अभ्यास कर लिया, तो सीधे सीधे क्या हो गया अहंकार का मतलब? अनात्मा में आत्मा का तादात्म्य अभ्यास करना, ऐसा करने से क्या हो गया? विविध रूपेण मोह को ग्रस्त हो गया, विविध रूपेण मोह ग्रस्त मूढ़ा, विविध प्रकार मोह से नाना विध मूढ़ा, मोह युक्त नाना प्रकार का से मोह से युक्त हो जाता है, मैं मेरा मेरी ऐसा चक्कर में फंस जाता है, नाना प्रकार का मोह है, नहीं पत्नी का मोह है, सामान का मोह है, मकान का मोह है, अनेक प्रकार के मोह है ना, एक प्रकार का थोड़ा मोह है, जितनी वस्तुओं से आप अपने संबंध मानते उतनी प्रकार का मोह है, पत्नी मोह, पुत्र मोह, गृह मोह, हर चीज का मोह है, किसका मोह नहीं है? जूता का मोह भी है, जूता चप्पल का भी मोह होता है, हर चीज का मोह ममता, इसे नानाविध विविध माने नानाविध मोह युक्त विमूढ़ ऐसा हो करके कैसा है वो आत्मा माने यह अंतिम शब्द जो आत्मा है वो क्या है? अंतकरण यस्य बौरी समास, ऐसा है अंतकरण जिसका, उसको कहते हैं अहंकार मूढ़ात्मा, वो अंतकरण वाला क्या करता है? कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता किसमें है? वास्तव में प्रकृति में कर्तृत्व है, और प्रकृति में विद्यमान कर्तृत्व को यह मूढ़ ने अपने में ठोक लिया, कर्तृत्व अपने में ठप्पा मार लिया, मैं करता हूं ऐसे सोच लिया, करे कोई अपने को कर्ता मान लेता है और अपना कर्ता है जो उसको कहते वो दूसरे ने कर दिया कर्ता, बड़ा चाला है ये, जितना बुरा अपना कर्ता ना सब दूसरे पर डाल देगा, जितना अच्छा करेगा वो अपना कर, मैं कर बुरा हो जाए तो उसने करा था, उसने कहा इसलिए तो शुरू हुआ उस पर डाल, कारिता भी क्यों मानो वो खतरा है, कारिता पे न करता न कारिता पाप विषय है, पुण्य विषय तो करता है वह न कारिता तथा विद्वान न पुण्य न पाप दोनों से पर न पुण्य अपुण्य अशरीरम वसंत, इसलिए कहते कि देखो क्या ऐसा है जो उसको ही कार्य इस प्रकार से कर्म में आसक्त हो गया, इस प्रकार कर्म वो कर रहा है दूसरे से होता कर्म में खुद आसक्त हो रहा है इस प्रकार से। भाष्य प्रकृते है, प्रकृते है मैंने प्रकृति प्रधान सत्रजतमसाम गुणानाम साम्यवस्था तस्याह, प्रकृते है प्रकृति क्या है? प्रधान नाम से जो कहा जाता है सत्व रज और तम प्रकृति रूपेण सर्वम जगत आदि है प्रलय काले स्वस्मृति प्रधान अधिकरण में लुठ प्रकृति रूपेण प्रलय काले सर्वम कार्यकरणात्मक जगत स्वस्मिन आधीयते इति प्रधानम, इसलिए उसका नाम प्रधान पड़ा। पुनः सृष्टि काले प्रकृति रूपेण करोति इति प्रकृति, सृष्टि काल में प्रकृति रूपेण विविध भाव को प्राप्त करा देती है इसलिए उसका नाम प्रकृति है, और प्रलय काल सबको अपने में उड़ेल लेती है इसलिए उसका नाम प्रधान है। दोनों नाम उसका अवस्था भेद नाम भेद हो जाता है, प्रलयकालीन अवस्था को लेकर प्रधान नाम है और सृष्टिकालीन अवस्था को लेकर प्रकृति नाम हो गया। गुण ही कार्तिकेय भास्कर क्या करते हैं, विकार ही कार्यकरण रूप ही, ये प्रकृति शब्द के द्वारा ही सत्र रजतम तीनों गुण आ चुका है, इसलिए गुण ही से उनको नहीं लेना है। गुण से क्या लेना, विकारों को लेना। विकार क्या है, प्रकृति की विकृति क्या चीज है, कहते कार्यकरण संघात ही प्रकृति जन्य विकृति रूपा संसार है। यह जो कार्यकरण रूप ही क्रियमाणानी, इनके द्वारा वह कर रही है प्रकृति। क्रियमाणी किन क्रियमाणानी, क्या करती हुई है वह, कर रही है कर्माणी लौकिकानी शास्त्रीयानी च सर्वज, लौकिकों को भी और शास्त्रियों को भी। सर्वज का मतलब सर्व प्रकार ही, सब प्रकार से लौकिक कर्म हो जो शास्त्रीय कर्म हो सब कुछ करने वाली है प्रकृति है, माया है, माया का चाल चल रहा है। आत्मरूपी दर्पण पर चित्र दिख रहा है, दर्पण में कुछ भी नहीं होता, दर्पण वैसे का वैसे अनंत चित्र आ रहे हैं जा रहे हैं, स्क्रीन तो वैसे का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी ऊंट बाबा का कहानी याद है ना, अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हो गई, सातवां में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसे कहते हैं कि भाई लौकिक सर्वश सर्व प्रकार ही क्रियमाणानी कर्माणी प्रकृति ही प्रकृति है, प्रकृति से किया जा रहा है, लेकिन उस चीज का विवेक नहीं कर पाता है। भाई ये शरीर से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, यही तो शिवान जी ने कहा था पहले अज्ञान काल मैं करता था और अब हो रहा है। कैरिंग वुड एंड चॉपिंग वाटर, कैरिंग वाटर एंड चॉपिंग वुड बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट, ओनली डिफरेंस इज बिफोर आई वॉज डिंग नाउ इट इज हैपनिंग, पहले मैं करता था और अब हो रहा, कर्तृत्व खत्म हो, यही अंतर। सारा काम पहले जैसे ही होगा, खाना पीना घूमना फिरना रहना कपड़ा ओढ़ना सब कुछ वैसे ही होगा। ज्ञान हो जाएगा लंगोटी सर पे थोड़ी बांध देगा, लंगोटी तो लंगोटी विपरीत पहना जाएगा है? इसे कहते पहले जैसे अभी भी काम दिखेगा तेरे को होता हुआ, इसमें होता हुआ तुमको दिखेगा, पहले करता हुआ दिख रहा था और अब होता हुआ, क्योंकि पहले कर्तृत्व थी अज्ञान वशात मैं कर रहा था, मैंने इतना पानी धोया है, मैंने इतना लकड़ी काट दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पहले तो ये अहंकार थी और अब नहीं रह गया, हो गया जितनी हुई सो ठीक, न हुई तो ठीक। नहीं तो कल बताया था ना मैंने तत्व कैसा होता है, साग कर लिए ना वही कर लिए ना, वह हर्ष विषाद रही दो। कर्म के विषय में अंतर क्या है, कर्म हो रहा है ठीक है, सही ढंग से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अज्ञानी में क्या होता है, सही हो गया बड़ा खुला बहुत बढ़िया हो गया, बिगड़ गया तो रोने लग जाता, क्या हो गया सब खराब है, इतना मेहनत किया सब बेकार ठीक से हुआ ही, ऐसा नहीं हो, हर्ष विषाद रहित रहता है। ये विशेषता इसलिए कहते हैं प्रकृति कर रही थी, उसको अपने में उसे कैसे ले रहा है वो समझा, अहंकार मूढ़ात्मा। इसकी व्याख्या, कार्य कर्ण संघाते आत्म प्रत्यय अहंकार, कार्य कर्ण संघात में जो आत्म प्रत्यय हो गया, यह शरीर आदि में ही आत्मबुद्धि जो कर रहे हो वो अहम करोदि, अहम मिथ्याकार बुद्धि करोदि अहंकार। अहम शब्द बच क्या होगा, मुख्य आत्मा लेना, शुद्ध ब्रह्म को लेना, अहम से यहाँ अहम ब्रह्मास्मि जो अहम है वही अहम है यहाँ, वह अहम को कहा मान रहा है, लेकिन वह आत्मा में नहीं, कार्यकरण संघात मान बैठा, गड़बड़े हो गया। अर्थात अनात्म में आत्मकथा आध्यात्म अध्यास करने का नाम अहंकार, तेना तारस्ताध्यास के द्वारा वह क्या हो गया, विविधम नानाविध मूढ़ नानाविध मोह से युक्त हो गया। पुत्रादि अनंत जो सामग्री चारों तरफ बिखरा हुआ है आपके चारों तरफ, जिसके साथ आप अपना संबंध मानते हो, उन सब का प्रत्येक वस्तु के साथ आपका मोह लगा हुआ है प्रत्येक के साथ, इसलिए उनका ठीक रहना उनका बिगड़ना समय आपका पारा, जब पारा कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक रहता है कभी इधर उधर होते रहते ना पारा, इसलिए समझते हैं ना पारा क्या होता है, क्रोध गुस्सा चढ़ता है गुस्सा ठीक होता है। जिसमें मोह है वो ठीक ठाक है तो आप बिल्कुल उदासीन उदासीन वेदांति बन के रहते हैं और कहीं बिगड़ गया तो फिर शुरू होता है तमोगुण का जो पराकाष्ठा पहुंच जाते क्रोध की पराकाष्ठा। अनुकूलत्व को प्राप्त कर गया तो सत्वगुण सुखी भव हो जाते हैं। ये कहते हैं कि नाना विद मूढ़ मोहयुक्त आत्मा मन अंतकरण शब्द में जो आत्मा है वो आत्मा लेना भी अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार का व्याख्या किया फिर विमूढ़ का व्याख्या किए अब आत्मा मन अंतकरणम बहुवरी समास कर स्वयं कार्यकरण धर्मा कार्यकरण अभिमानी कार्य और कर्ण को अपना धर्म रूपेण हाँ अपना स्वरूपात्म रूपेण ग्रहण कर लिया है जो व्यक्ति उसको कहते कार्यकरण धर्मा पुरुष कार्यकरण अभिमानी। और कहते हैं कार्यकरण पर अभिमान करने वाला अविद्या क्यों अभिमान कर रहा है अपनी स्वरूप की अविद्या के वजह से अज्ञान के वजह से अभिमान कर रहा है। तो कर्माणी आत्मनि मन्यमान अतः क्या कर रहा है वो तारस विद्या की वजह से सकल कर्मों को आत्मा में मान बैठा। जो कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है कहाँ हो रहा है वो कर्म किया जा रहा है प्रकृति से और हो रहा है कार्यकर्म संघात में उसको उसने आत्मा में मान लिया और आत्मा में जो कर्तृत्व है उसको शरीर में डाल दिया। मेरा शरीर कैसा है देखो मैं स्थिर बैठा हूँ शरीर तो अकर्ता होता है मैं करता हूँ इसी को आगे स्पष्ट समझाएंगे। अकर्मणि कर्म यह पश्य कर्मणि च कर्म यह अकर्म में कर्म अर्थात अज्ञानी अकर्म को कहाँ कह रहा है शरीर में उसमें कर्म को देखने वाला ही ज्ञानी है। ये जो मानता है शरीर में ही कर्म होता है आत्मा में कोई कर्म नहीं कर्तृत्व नहीं कुछ नहीं और जिसमें कर्म मान रहे अज्ञानी कर्मणि अकर्म यह किसमें मान रहे कर्म को आत्मा में कर्म मान रहे अज्ञानी और उसमें अकर्म को मानने वाला ही तत्ववेत्ता है। आगे और स्पष्ट करेंगे यहाँ उसका बीज बो दिया एक दर से अविद्या कर्माणी आत्मनि मन्यमाना तत्त्व कर्मणाम अहम करता इति मन्यते तत्त्व कर्मों का मैं ही करता हूँ ऐसा मानने लगता है। अहम कर्माणि करोमि कर्मणाम कर्ता च अहम अतएव कर्मणाम फल भोक्ता च अहम इस प्रकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों को अपने अंदर डाल लेता है। कर्ता हम ऐसे कैसे कैसे प्रयोग कर दिया आपने कर्ता हम मन्यते हम कर्मणात्मा कर्ता हम इति मन्यते यहाँ पर जो है प्रथमा कैसे हो गया षष्ठी क्यों नहीं होता है यह शंका होती है तो वहां कहेंगे त्रिच प्रत्यय नहीं है वह त्रिन प्रत्यय है कर्ता ने त्रिन प्रत्यय कर दिया। अतः एक सूत्र लगता है न लोकावय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम सूत्र दिए हैं सभी लोग सभी टीकाकार लोग सभी इस सूत्र को दे रहे हैं व्याकरण का सूत्र है न ल उ का अव्यय निष्ठा खलर्थ और त्रिन इतने क परे रहते हुए षष्ठी नहीं होती निषेध कर दिया यदि षष्ठी निषेध अंदर त्रिच प्रत्यय कर्मणाम होना चाहिए कर्माणी है ना वहां पर कर्माणी नहीं होना कर्मणाम ऐसा होना चाहिए था। अब वह कर्माणी जो इसलिए हो गया कि कर्ता में जो त्रिच प्रत्यय नहीं है त्रिन प्रत्यय मान लिया जाए तब कर्माणी व्यवहार करना ठीक है नहीं तो भाष्यकार को लिखना चाहिए अविद्या कर्माणी न करके कर्मणाम आत्मनि मन्यमान ऐसा होना चाहिए था कर्तृत्व कर्मणाम अहम कर्ता इसलिए आगे क्या कर रहे देखो त्रिच मान करके कर्मणाम अहम कर्ता देखो वहां सृष्टि करते नहीं भाष्यकार ने त्रिच प्रत्यय पक्ष में श्लोक में त्रिन है यहाँ त्रिच भाष्यकार जान के उसको व्याख्या स्पष्ट कर दिया भ्रम को निवारण करने के लिए कर्मणाम अहम कर्ता इति मन्यते। और पहले तो श्लोक को जैसा वैसे ले कर्माणि आत्मनि मन्यमान ऐसा प्रथमा का बहुवचन रख दिया। अच्छा एवं सक्तस्य आचरणम अज्ञसु अज्ञस्य कर्मसु शक्ति मुक्त्वा विदुषस्तद अभाव अभिदधाति अज्ञ व्यक्ति का कर्म में जो शक्ति है ताले भी शकार हो तो काट के दंत शकार कर लेना उसको आंधगिरी में शक्तिम उक्त्वा आसक्ति मुक्त्वा आंधगिरी में ताले भी शकार है ना शक्ति करके पाठ मेरे ख्याल से जिन पुस्तकों में शक्ति है उसको काट के शक्ति बना दंत सर पहली पंक्ति इस पन्ने में आंधगिरी अज्ञस्य कर्मसु शक्तिम उक्त्वा, ऐसा है उसको शक्तिम उक्त्वा विदुषः तदहम विधि। अब उस वही चीज को विद्वान में तदहम माने शक्ति का भाव क्या है, असक्ति माने असक्त भाव को बताने, वह सक्त है ये असक्त है, यह बात समझाने के लिए अगला श्लोक तू के दरबार द्वारा अज्ञानियों को व्यावर्तन करते हुए भगवान कहना आरंभ कर देते हैं। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्वित्तु तू इतर व्यावर्तक के यहाँ किंतु वो तो अज्ञानी का मामला है और यह तो अब उससे अन्य उससे भिन्न उससे विलक्षण तत्ववित का मामला है। तो अज्ञ से विलक्षणता का द्योतक है संबोधन, बहुत महत्वपूर्ण है। हे महाबाहो तुम्हारा नाम महाबाहु क्यों पड़ा बताओ, हैं तुम्हारा नाम महाबाहु क्यों पड़ा, क्यों तुम इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े तुम्हारे बाहु, इसीलिए मेरे तो तुमसे भी ज्यादा लंबे चौड़े बाहु है, घुटने से भी नीचे तक है मेरा, तो तुम्हारा नाम महाबाहु क्यों पड़ा, मेरे को क्यों नहीं बोलेंगे कोई महाबाहु, इसीलिए तुम इन बाहुओं से ही युद्ध रूपी कर्म लड़ा, कर्म लड़ के अनेकों विजय को हासिल किया, इसे तुम्हारा नाम महाबाहु लोगों ने रखा। मैं लोग तुमसे ज्यादा कल वाले, लोग जानते हैं तुम युद्ध नहीं लड़े हो, तुम्हारे बाहुओं ने लड़ा है, बाहुओं को तुमने प्रेरणक मात्र दिया, निमित्त मात्र रहे हो। वही आगे कहेंगे से यहाँ बाब निमित्त मात्रम भवस विसाच, तुम निमित्त मात्र बनो कि वास्तव में निमित्त मात्र हो, ये दुनिया भी जानती है तुम निमित्त मात्र हो, इसलिए कहती है दुनिया तुम्हारे लिए महाबाहु, तुम्हारे बाहुए युद्ध को लड़ी है जीती है और इसलिए तुम्हारा नाम गौण नाम पड़ गया महाबाहु। इसे इसका मतलब क्या, ये शरीर कार्यकरण संघात कर्म करती है, आत्मा कर्म करती नहीं है, ये सिद्ध होता है संबोधन से ही महाबाहु से। जे तेरे महान्तो बाहु शत्रु हनने प्रवर्ते ते नाहमिति मत्वा, अब इसलिए उसको उपदेश में घटाओ, यही तुम चिंतन करो, मेरे जो महान जो बाहु है दोनों ये युद्ध में प्रवृत्त होते हैं और प्रवृत्त होते रहेंगे आगे भी, लेकिन मैं युद्ध करता ही नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, यह मान करके तुम युद्ध लड़ना ही चाहिए, यह भी संकेत भगवान ने कर दिया। मानतो बाहु शत्रुहरणे प्रवर्त्येते नाहमिति मत्वा तो भी कर्तृत्व विनिवेश कर तुम नारसी इति ध्वनयन आह हे महाबाहो। भाष्य कृष्णदीपिक अंतिम पंक्ति अगला पृष्ठ 165 में देखो 165 नीचे से दूसरी पंक्ति, महान तो बाहु शत्रु ने प्रवर्ते थे ना हम, मैं नहीं प्रवृत्त होता हूं इति मत्वा ऐसा मान करके तो भी कर्तृत्व विनिवेश कर तुम नारसी, तुम भी कर्तृत्व का विनिवेश को करने योग्य नहीं हो, इस बात को ध्वनित करता हुआ संबोधन भगवान ने दिया है हे महाबाहो। अथवा दूसरा भी अर्थ हो सकती है, बस उनका दूसरे ले रहे संबोध से, संबोधन से सामुद्रिकोक्त सत्पुरुष लक्षण योगिता, सामुद्रिक शास्त्र होता है, कान आपका ऐसा है तो आपके अंदर ऐसे लक्षण होंगे, कान ऐसा है तो आंख ऐसा है तो ये ऐसा है तो वो ऐसा है तो है? पहले जमाने में लड़की वाले लोग ज्यादातर रूपेणा एक सामुद्रिक शास्त्री को अपने पास रखते थे हमेशा, जब लड़का आने वाला होगा तो वो लड़के का चाल ढाल दूर से देखता था, सामुद्रिक शास्त्र वो लड़का चल रहा है कैसे, उसके हाथ कैसे हिला रहा है, वो कहाँ देख यूँ देख के आ रहा है, यूँ देख के आ रहा है, यूँ देख के आ रहा है, कैसे देख के आ रहा है वो, है उसकी चाल कैसी है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, सारा देखता है सामुद्रिक शास्त्र वाला, यूँ बैठा रहता है कि सीधा रहता है, यूँ होता है तो कैसे है वो, उसका तो सारी क्रियाकलाप जब करके फिर कहेगा, उसके भावों का बाल भी गिन लेगा वो, कितने बाल है, तो अच्छा लड़का है ये, ठीक है 25 से ऊपर है, ठीक है, और सामने से जो भी है फार्मूला दिया हुआ है, कम होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जो मोटा होगा तो वैसा होगा, काला होगा तो ऐसा होगा, सब वर्णन है सामुद्रिक शास्त्र में, ये सारा चीज वो देखता है। लड़के वाले भी कम नहीं होते, वो भी अपने साथ एक सामुद्रिक शास्त्र लोग मामा बना कर ले जाते हैं, कौन है कहते मामा जी बोल देते हैं, होता है सामुद्रिक शास्त्र वाला एक्सपर्ट, वो भी देखता है लड़की कैसे आ रही है जा रही है, चाल ढाल उसका कैसे देखती है, हाथ कैसे उठाती है, कैसे रखती है, कैसे खड़ी होती है, सब देखता हो, उसके बालों को देखता है, बनावट को देखता है, शरीर की बनावट की देखता है। अब वो लड़के वाला घोसला आएगा, लड़के वाला घोसला अपना सलाह देते थे, पहले जमाने में ऐसे होता था, आजकल तो जरूरत है नहीं ये सब झंझटों की, क्योंकि पहले से साथ घूमते फिरते रहते दोनों, तो एक दूसरे को देख ही चुके सब जानते हैं, तो क्या जरूरत है सामुद्रिक शास्त्र क्या लेन देन है, खुद सामुद्रिक जानते जानते ही नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है उनको, उनको तो अन्य मतलब रह गया ना, कौन कितना कमाता है इतने से मतलब रह गया केवल, अन्य लक्षणों से कोई लेन देन ही नहीं। सीधा पहले पूछा कितना कमाता है वो, कितनी संपत्ति है उसका, यही तो पूछते हैं डायरेक्टली आज के जमाने शादी में, कितनी संपत्ति है, कितना कमाता है, बिजनेस का कितना बड़ा बिजनेस है उसका, कितना टर्नओवर है उसका, यही सब पूछा जाता है। वैश्य में तो टर्नओवर पूछते हैं नहीं, हम कहते हैं टर्न एंड ओवर फिनिश, वन टर्न एंड ओवर टर्न ओवर, यही होता है ना। शब्द भी अंग्रेजी और अंग्रेजों ने सोच समझ कुछ शब्दों का प्रयोग कर रखे अकल लगा करके, तो इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ पर उसी प्रकार से महाभाव सामुद्रिक उक्त सत्पुरुष के जो लक्षण है भूत तेरे अंदर है, इसे लोग तुमको महाबाहु कहते हैं, ऐसे लक्षणों वाला तुम पृथक्जनवत, पृथक्जन माने आम गंवार आदमी के समान, साधारण आदमी के समान अविवेकी भवि तुम नारसी, तुम अविवेकी मत बनो, होने लायक नहीं हो तुम, इसको सूचित करता हुआ हे महाभाव संबोधन दिया है। ऐसी कुछ टीका कर लो, यहाँ संबोधन का चिंतन कर रहे हैं, तत्व कैसा है वो, किस चीज के किन तत्वों का वेत्ता है वो, तत्वानाम वेत्ता है तत्वित, कौन है वो तत्व, कस तत्व से वेत्ता, तब कहते हैं गुण कर्म विभाग यो तत्व यो वेत्ता तत्वित, गुण विभाग और कर्म विभाग इन दोनों विभागों का सम्यक वेत्ता है, गुण विभाग और कर्म विभाग। भाष्यकार ज्यादा कुछ नहीं बोलते, गुण विभाग क्या चीज है, कर्म विभाग क्या चीज है, कुछ भी नहीं समझा रहे, समास थोड़ा खोल के बता दी इतना ही, गुण विभाग से कर्म विभाग से अच्छा बने, पहले गुण समास गुणश्च कर्म चीदि गुण कर्म तयो विभाग यदि गुण कर्म विभाग, ये आपने जो है द्वंद गर्भित षष्ठी तत्व समास कर देना है, ये भाष्यकार ने संकेत करके दिखा दिया कि कुछ लोग गड़बड़ गड़बड़ किए हैं, विभाग को भी द्वंद समास में ले लिया उन्होंने, गुणश्च कर्मच यदि गुण कर्म गुण कर्मच विभाग अच्छा यदि गुण कर्म विभाग ऐसे कर दिया, तयो षष्ठी का विवेचन कर दिया अंत में, इन दोनों का विभाग का और गुण कर्म का, गुण कर्म को एक गुट बना दिया समुदाय, वो एक हो गया गुण कर्म मिला करके, और विभाग एक हो गया, इन दोनों को मिला के तयो हो ऐसा कर दिया, और विभाग कर भी क्या कर रहे हैं, विभाग मैंने आत्मा प्रकाश का बड़ा विलक्षण उत्पत्ति कर दिया, मसून कर दिखाए सारा मसूदनी में दिखाया, और कहते प्रकाश से प्रकाश गुण और कर्म क्या है, प्रकाश कोटि में आ गया, और सब प्रकाश ये प्रकाश और प्रकाशकों को अच्छी तरह से जानने वाला तत्व ऐसा उचित नहीं, भाष्य विरुद्ध है यहाँ पर, यदि ऐसा तत्वित बोले इसका आपने आत्मज्ञानी बना दिया उसको, अभी आत्मज्ञानी की बात नहीं हो रही है, ये तो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है केवल, कई बार बोल चुका है सब आत्मविद तत्वित यहाँ सब शब्द, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी को भी मुख्य रूप से लेना है, क्योंकि कर्म करते हुए विधि है ना, विधि तो बोल दिया था, विधि किया जा रहा है, विधि तो तत्व वास्तविक तत्व ज्ञान के लिए तो हो नहीं सकता है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी के लिए नहीं हो सकता है, जब परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त होता है उसके लिए विधि होती है, और उसको युक्त होकर समाचरण करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा, खुद भी गिर जाएगा, दूसरों को उपदेश देते देते खुद गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो ये सब प्रकरण उसी का, इसलिए ये अर्थ ठीक नहीं है, नीचे देखे चाहे तो उस जगह पर विभज्य दे मसूदनी का है व्याख्या, उसको भाष्य दीपिकाकार दिखा रहे हैं नीचे से देख लेना, वो सब इकट्ठे मिल जाएगी तब आपको, विभज्यते सर्वेषां जड़ानां विकारीणां भासकत्वेन यथा भवति इति विभागः, देखो विभज्यते माने भासक जड़ानां सर्वेषां विकारीणां भासकत्वेन यथा भवति इति विभागः, ये अर्थ कर लिया, स्वप्रकाश ज्ञान रूपो असंग आत्मा, कौन करेगा वो सगल जड़ों का प्रकाशन, आत्मा ही तो करता है, इसे कहते हैं वो क्या है, वो कहते हैं कि भाई स्वप्रकाश ज्ञान रूप असंग आत्मा गुण कर्म च विभागश्च इति द्वंद्व समास कर, ये ठीक नहीं है, बल्कि वो ठीक है विभागश्च विभागश्च विभागो कर लो चाहे, विभागश्च विभागश्चिति विभागो गुण कर्म भ्यो विभागो विनि गुण कर्म विभागो, तयो हो गुण कर विभाग यो हो, ऐसा भी गुण विभाग रीति बोधिया ऐसा भी समास कर सकते हैं। उनके पे उनके उन सबसे जो विभक्त होकर अलग रहने वाला गुण और कर्म समुदाय से विभक्त और अलग रहता है, ऐसा करके भी कुछ लोग लेते हैं। वो भी देखा भाषा दिशा में वहीं से तीन पंक्ति ऊपर देखो, विग्रहस्तु विभागश्च विभाषित विभाग गुण कर्मभ्यो विभाग विधि गुण कर विभाग तयो हो गुण कर विभाग यो हो इति बोध्य। उसके बाद ये तीन टिप्पण लिया खंडन करने के लिए शब्द लिया। भाष्यकार के लिए अपेक्षित यही है विभागश्च विभाषित विभाग कर्म कर्म गुण पहले बनाए उसको गुणश्च कर्मश्चि गुण कर्म और विभाग से वस्ती विभाग गुण कर्म भ्यो विभाग विधि गुण कर विभाग तय गुण कर विभाग ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा गुणश्च कर्म चेत गुण कर्म तय विभाग यदि गुण कर्म योर विभाग तय गुण कर विभाग यो हो ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा द्वंद्व समास करके एक वत भाव कर सकता है, पूर्व पक्ष ने जो किया है वहां दूसरों ने जो किया उन्हें क्या किया द्वंद्व समास करके एक वचन कर दिया उसको गुणश्च कर्म गुण कर्म एक वत भाव कर दिया वो एक हो गया और विभाग एक हो गया दो हो गया कुल मिलाकर, इसलिए से विभाग योग के द्वेषण आ रहा है ऐसा उन लोगों का मतलब था, लेकिन वो इष्ट नहीं है। गुणा गुणेश वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते, गुणा गुणेश वर्तन्ते यह जान करके मत्वा जान करके समझ करके कि गुणा ये जो प्रकृति है वह कार्यकरण संघात विकारों में भोग अधिष्ठित होकर के सकल क्रिया कर्मों में प्रवृत्त होता है या कराता है ऐसा मान लेता है, अतएव न सज्जते वह किसी भी प्रकार से इस कार्यकरण संघात में आत्मबुद्धि नहीं करता है। यह पुनर्विद्वान तत्विधि थी, जो तू विद्वान है वो कैसे करता है वो आसक्त क्यों नहीं होता वो समझाया जा रहा है ना, इस आसक्तता का राहित्य को दिखाना चाहते हैं विद्वान में। तत्वित्तु महाबाहो कस्य तत्वित, किस तत्व का तत्ववेत्ता है वो, गुण कर्म विभाग यो हो गुण कर्म विभाग रूपी दो तत्वों का ववेत्ता है, इसलिए उसको तत्वित कहा जाता है। यहाँ तत्व से ब्रह्म नहीं लेना है, ब्रह्मित नहीं लेना सीधा, तत्व क्या है यहाँ गुण विभाग और कर्म विभाग रूपी इन दो तत्वों का जो वेत्ता है। गुण विभाग से कर्म विभाग तत्व इत्यर्थ स्पष्ट कर दे वाचकार ने, गुण विभाग रूपी तत्व का वेत्ता है और कर्म विभाग रूपी तत्व का वेत्ता है, ऐसे दो विभागों के तत्वों का वेत्ता। तो गुण विभाग और कर्म विभाग इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला, गुण विभाग क्या है शरीरादि क्रियाकलाप, कर्म विभाग क्या है नित्य नियमित और काम कर्मों का फल, कर्म का स्वरूप और उसके फल आक्रमिक क्या है ये सब अच्छे तरह से जान लिया है, समझ गया कर्म तो अनित्य होता अनित्य फल देने वाला है, उपासना भी अनित्य फल देने वाला ही है, ये सब अच्छी तरह से समझ लिया है और शरीर आदियों को भी अच्छी तरह से जान लिया है, इसलिए वो क्या करता है गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणा कौन है करणात्मक, गुणेशो विषयात्मकेशो, गुणा कौन है कहते हैं गुण कहने से कर्ण समुदाय और दूसरे गुण शब्द क्या लेना विषय समुदाय, यह इंद्रियां अपने विषयों में स्वतः स्वभाव से प्रवृत्त होते रहते हैं वर्तन्ते, न आत्मा वास्तव में आत्मा इनमें प्रवृत्त होता ही नहीं है, आत्मा में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों इंद्रियों का मामला है, इंद्रियां अपने विषयों पर प्रवृत्त होते हैं और अपने विषयों से निवृत्त होते हैं स्वार्थाधीन हो करके, यह जान करके इति मत्वा न सज्जते शक्ति न करोति, ऐसे जान करके वह आसक्ति नहीं करता है, यह विशेषता है तत्ववेत्ता का। इस प्रकार से इस श्लोक का भाष्य पूरा हो गया।